राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्षमता की बड़ी महिमा है और गीता में समता का ही वर्णन है। समता सीधी बात है, ये जो सृष्टि सब है पांच भौतिक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये सृष्टि सब पांच भौतिक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई है, तो एक समान है। समान तो स्थूल सृष्टि सब एक है, सूक्ष्म सृष्टि सब एक है, कारण सृष्टि सब एक है, ये एक है, ये तो है समता। और अपने शरीर को अलग मानना, सृष्टि को अलग मानना, ये है विषमता। इस विषमता में हानिकारक क्या है कि संसार की चीजें मेरे काम आ जाए, मेरे को मान मिले, आदर मिले, खुराक मिले, सेवा करे, ऐसी जो इच्छा है संसार से अपनी इच्छा, ये है पतन करने वाली। और ये संसार समझते उसी का ये अंश है, तो ये इसी की सेवा में लग जाए। हमारे पास शरीर है वो भी सेवा में लग जाए, स्थूल शरीर स्थूल शरीर संसार की सेवा में, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार की सेवा में, कारण शरीर कारण शरीर की सेवा में। तो पदार्थ भी दूसरों के हित के लिए, क्रिया भी हमारी दूसरों के हित के लिए, चिंतन भगवान का और चिंतन वो भी दूसरों के हित के लिए, और कारण शरीर में समाधि होती है वो भी संपूर्ण कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। तो ये समता का असली रूप आ जाएगा, ये सदुपयोग है। और अपने लिए संसार को मानना दुरुपयोग है, और ये जड़ता है, जो संसार को अपने के लिए मानता है ये जड़ता है। और अपने वो संसार को, अपने शरीर, अपने संपत्ति, अपना कुटुंब, अपना घर रहता सब संसार के लिए मानना, ये चेतनता है, चिन्मयता है। तो मेरे लिए संसार ये जड़ता, और मैं संसार के लिए ये चेतनता। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर संसार के लिए, स्वयं अपना परमात्मा के लिए, जो संसार में परिपूर्ण व्याप्त परमात्मा है उसके लिए तो मैं हूँ, उसमें वो जवन में। और ये शरीर से बदा से परिदम साथी, ये है चिन्मयता। इनसे मेरे को सुख हो जाए, भगवान से भी मेरे को सुख हो जाए, ये जड़ता। तो जो पशु पक्षी वृक्ष आदि है इसमें जड़ता है, ये लेते हैं। और जो परमात्मा और परमात्मा प्यारे भक्त हेतु रहित जगदूपकारी वे देते हैं, वे लेते नहीं, वे लेते भी देते हैं, देते भी देते हैं। और स्वार्थी देता है तो ही लेता है, लेता है तो ही लेता है, लेना ही लेना तो वो जड़ता है। और लेता और देता है ये जड़ग्रंथि है, ये जन्म मरण है, देता भी देता भी लेता भी देता भी, और देता ही देते वो परमात्मा है, वो परमात्मा का स्वरूप है, लेने वाला वो लेने वाला ही नहीं, कोई किसी से किंचित मात्र कभी कुछ लेने की कोई किंचित मात्र में इच्छा नहीं, चेष्टा नहीं, भाग नहीं, वो ले देता ही देता है। वो लेना बंद करके चेना देना शुरू कर देता है वो तो साधक। लेना नहीं भाई, देना हमें तो सेवा करना, घर वालों की, बाहर वालों की, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबका कल्याण हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहना सबको देना है, मनुष्यों को भी, पशु पक्षियों को, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, पितरों को भी, भूत प्रेत को भी सब देना है, देना है। ये देना मुख्य आ जाता है, लेना कौन होता है, साधु होता है, देते देते लेने का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब हो जाता है मुक्त, भक्त हो जाता है भगवान का। तो अपनी चाह देने की चाहिए, ये साधन है, और लेना ही लेना ये असाधन है। जल में बहुत सागर है, संसार समुद्र है, तो जल में आप खड़े रहकर जल को लेने लगो ने से ऐसे ऐसे तो डूब जाओगे, और जल को हाथों से लातों से मारते जाओगे तो तैर जाओगे। जो तैरना आता है उनको ये बात ज्ञान है जो मैं कहता हूँ, ये उनको समझ आती है बात। पानी में गहरा उतरना हो तो भीतर जाकर यूं करो, यूं जोर से फिर चला जा रहा, तो लेने लेने से डूबना है, और देने देने से त्यागा शांति निरंतरम, का त्याग है, लेना नहीं अब, लेना बंद कर दिया भाई, देना ही देना है। तो आप पूछेंगे भाई घर में रोटी खानी चाहिए कि नहीं, जल पीना चाहिए कि नहीं, तो रोटी खानी चाहिए बनाने वाले की प्रसन्नता के लिए, आपकी श्रीमती भोजन बना कर देवे तो पाल उसकी प्रसन्नता के लिए, नहीं तो कह दो रसोई मैं बनाऊं, तुम भी पाओ, मैं भी पाओ, आप पाओ, वो नहीं मैं बनाऊंगा आप बनाओ, तो लेना भी देना हो जाता है और देना भी देना हो जाता है। उनकी प्रसन्नता के लिए लेना भी देना है, देना भी देना है। एक संतों की बात मैंने सुनी कि भोजन बढ़िया कौन सा है, तो गीता में तो सात्विक राजस्थान ऐसा है, वो भी भोजन का वर्णन नहीं है गीता में, भोजन वर्णन नहीं, भोजन का भोजन करने वाले का वर्णन है, आयुष्य बल आरोग्य सुख प्रिय विवेदना रसिया श्रीता स्थिरा विद्या आहारा सात्विक प्रिया, सात्विक पुरुष को ही प्यारे लगते हैं, राजसिष्ट राजगुष्ट होते ताम होम तामसो प्रियम तामसो, तो सात्विक राजस तामस होते हैं, उनकी रुचि सात्विक राजस तामस भोजन पर होती है, तो रुचि का वर्णन है, क्योंकि मूल में आरंभ है देशा निष्ठा, तो उनकी निष्ठा क्या है, तो निष्ठा है वो जनते शास्त्र का देवान, इसे पूजन के द्वारा निष्ठा बताई, यक्ष राजसा प्रेतान भूत गणी जनते तामसा जना, कहते पूजन नहीं करे तो कहते भोजन तो करते हैं, भोजन से ही पता लग जाएगा सात्विक क्या रहते हैं राजस्व तामस, मिले न मिले बात एक अलग है, स्वतः प्रियता होती है सात्विक राज तामस, सात्विक राज पुरुषों की परीक्षा। पर संतों की एक बात सुनी कि भोजन बढ़िया कौन सा, जो भोजन करता है एक भोजन करवाता है, तो जिसमें भोजन करवाने वाले को आनंद ज्यादा मिले, भोजन करने वाले की अपेक्षा वो उत्तम भोजन श्रेष्ठ भोजन, और करवाने वालों को भी सुख और करने वालों को सुख बरोबर हो तो मध्यम दर्जे का भोजन, और करवाला तो सामने आफत आगे दे तो भोजन कराता है वो सबसे नीचा भोजन, वो निकृष्ट भोजन उत्तम भोजन नहीं हो, खाने वाले को आनंद आवे खिलाने वाले को आफत आवे तो नीचा भोजन हो निकृष्ट। यही वक्त भगवान से दुर्योधन ने कहा हमारे यहाँ भोजन को तुम्हारे नहीं करेंगे भाई, भोजन तुम्हारे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कि मैं पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, तो संधि तुम कर लोगे इस बार देखा जाएगा, संधि नहीं करो तुम्हारे यहाँ भोजन करूँ तो घूसखोरी हो जाती है, घूस खा ली इस बार मैं भोजन नहीं करूँगा। फिर कहते आप संबंधी है, दूध के नाते मत करो, संबंधी भी तो आप है हमारे, इस बार भोजन करो, संबंधी है बना भोजन दो दिन कहिए राजा विपत पड़ेगा, प्रीता संप्रीति भोज्यानि जाननानि आपद भोज्यानि वा पुनः न स संप्रिय से राजन न से आपद गता वयम। भोजन दो तरह से होता है, एक तो उसकी प्रसन्नता के लिए, एक आप भूखा मरता हो तो दो बात है, वो भूखा मरता खा ले कहेंगे क्या करे भूखा मर रहा है, तो प्रीति तो तेरे नहीं भूख मेरे नहीं भाई, मिदुरानी के भोजन कराने की भूख है, तो आधा खटखटाते वहां जाते हैं, वो स्नान कर रही थी, कहने लगे आवाज सुन के भागी वहां, याद ही नहीं कपड़ा है कि नहीं, अरे खोल दिया भगवान ने पीतम्बर फेंक दिया ऊपर, पीतम्बर उड़ दिया, इतनी खुश हुई तो क्या है तो भूख लगी है, चाची जी भाई जी कुछ कहते थे बड़ी मानते थे अपने बालक की तरह मानते अपने को, उनको बड़ी मानते थे, तो भगवान ने लाई पीढ़ा लाई जो उल्टा रख दिया, भगवान बीच में विराज गए, चार पगार बीच में पगा पांच पगा हो गया, अब वो दरेंगे केला, तो केला देती है, बहुत प्रसन्न हो गई यार ठाकुर जी भोजन कराती हूँ मैं, तो छिलका छिलका तो भगवान दे रही है और केला फेंक रही है, छिलका दे भगवान खा रहे हैं, विदुर जी आ गए ये क्या ढंग है यार, क्या विदुर जी महाराज एक केला धोकर साफ कर गिरी दे गिरी देर गिरधर को घुमा महाराज, कृष्ण भगवान महाराज वो जो स्वाद, वो स्वाद नहीं है स्वाद, तो छिलका वाला स्वाद गिरी में कैसे हुआ, ये नहीं है भूल गई ये चाहत है, तो छिलकों के खाने में जो आनंद आता है वो गिरी खाने में, ये भी आनंद विदुर जी माना ये भी भावी था, विदुर जी को मामूली हो गई बड़े भगवान के भक्त थे, तो प्रेम ज्यादा होता है वो भोजन बढ़िया होता है, तो अपने संसार में एकता है, सब संसार में इनमें विषमता क्या है, देने वाले को आनंद ज्यादा आवे, लेने वाले की अपेक्षा वो बढ़िया चीज होती है, उससे एकता होता है प्रेम बढ़ता है, इस बार से भोजन कराते हैं तुम करो हमारे भोजन करो, एकांत में पति पत्नी भी करते हैं तो वो उसके मुख में देंगे उसके मुख में देंगे, जो उपनंद है वो चौन को दे फर्क तो कुछ होता नहीं, इधर ले लो सब उधर दे दो, फर्क बड़ा भारी होता है, प्रेम बढ़ता है, मित्रता के लक्षण बताए हैं, तो वहां थे भूंगते भोजन थे आपस में बात है, भोजन करे भोजन करवा भी उनसे बात पूछे अपनी बात भी कहे, देत देत मन शंकर करी बल अनुमान सदा हित करी, दगाती प्रतिगृहनाती गुह्यमाघाती पृछति भुंते भोजयति चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रीति का लक्षण है, छह देना भी लेना भी, देना भी प्रेम से लेना भी प्रेम से, देने वाले की प्रसन्नता के लिए वो लेते हैं, वो देने वाली प्रसन्नता वो लेते हैं, आज तो आज समझ नहीं सकता फर्क क्या पड़ा, अपनी चीज उनको दे दी उनको दे दी अपनी ले दो सही उनकी दे दी क्या फर्क पड़ा, वो समझते नहीं प्रीति समझते ही नहीं, आज तो भोजन देना भोजन करना उसके घर पर, अपने मन की हृदय की बात कहना और उसके हृदय की बात लेना, अपने अपने हृदय की बात गुजे मख्याति पिछति भूंगते भोजियते सही सर्वे प्रीति लक्षण, तो मन में आनंद आता है भोजन कराने में, कराने में आनंद आता है, वो भोजन बड़ा साधु होता है, बहुत साधु भोजन, और भगवान के अर्पण कर दिया वो जो निर्गुण भोजन हो जाता है, निर्गुण मन निवेदित हम। इसलिए आप सब प्रेम रहे तो संसार में लेने की इच्छा त्याग कर देने की रखे उद्धार हो जाता है, या लेने की इच्छा लेकर पतन हो जाता है। आप देखो नरकों में कौन जाते हैं जो लेने की इच्छा सबसे ही बस, पशु शेर पक्षियों शेर वृक्षों शेर मनुष्यों शेर देवताओं शेर संतों के दबाव महाराज आप दे दीजिए आशीर्वाद दे दीजिए ये दे दीजिए ये खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं सब भगवान के जब यहाँ तो जहाँ जाए वहां से खाऊ। ये जड़ता है, लेता जड़ लेता है तो जड़ है, जड़ इच्छा से इच्छा है तो जड़ता है, सफा जड़ता है, लेना देना है तो इससे जड़ गंदी है, देने का ही देने का भाव है चिन्हता है, तो लेता है तो ही देता है, देता है तो ही देता है, और वो लेता है तो ही लेता है, देता है तो ही लेता है, इतना दान कर दो पुण्य कर दो क्योंकि बड़ा भाई लाभ हो जाएगा हमारे को। ब्राह्मणों को दान दो तो सकारी ब्राह्मणों ने दो जो हमारे बाद हमारे ब्राह्मणों को देवे भी लेता ही लेता है, देता है तो लेता है, लेता है तो लेता है, और भगवान देते हैं भोग लगाओ भगवान है तो लेते हैं तो ही देते हैं, देते तो ही देते हैं, क्योंकि देना ही देना है, लेने की भूख है ही थी, भोग भगवान भूख लगती है बड़ी भारी, भोग लगती है भगवान की तृप्ति नहीं होती। जब तक प्रेमी भोजन नहीं कराता तब तक भगवान की तृप्ति नहीं होती। इतने इतने बड़े लाडू गिर जाते बिहारी जी की बात सुनी मैंने, वृंदावन बिहारी लाल की, रात्रि में पुरान बात है भक्तों के मेरे को ठंडी लगती है, अंगीठी लगाई कपड़े पहनाए दगली पहनाई गुई रुईदार बढ़िया बढ़िया भगवती कृष्ण की लगती है, एक माई लाई थी खद्दर की बगली बंदी बना करके, जब वो पहनाई अब ठीक है अब ठंडी मिट गई, बढ़िया बढ़िया चीज ठंडी की प्रेम से मिलती भगवान के अर्पित हो जाए, ऐसे भगवान को प्यास लगती है कब जगह भगत भगत के मन में आ जाती है जड़ जाने की, तो प्यास लग जाती है भगत के मन में आ जाए भोजन कराने की तो भगवान को भूख लग जाए, सब दिन जी माओ भाजी सब दिन, तो भगत की भूख लग जाए कपड़ा उठाओ तो ठाकुर ठंडी लगने लग जाए, भगत के मन में आ जाए हवा करने की तो भगवान के पसीना हो जाए गर्मी लगे भगवान को, भगत की भूख से भूख लगती है, खाने की भूख है खिलाने की भूख होती है, खिलाने की भूख तो खिलाने की भूख हो ठाकुर जी को भूख लग जाए, ऐसी बात है। तो संसार से पांच भौतिक है, पांच भौतिक संसार में सब जड़ता ही जड़ता है, पर देना ही देना दिन का भाव था चिन्हता ही चिन्हता है, उसका त्याग में चिन्हता ही तो है त्याग, त्याग भी प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक प्रसन्नता देगा, त्याग में आनंद आता है तो वो भोजन बढ़िया होता है त्याग। तो संसार में मनुष्य जन्म है त्याग के लिए, यही तनु का फल विषय है न भाई, इस मनुष्य शरीर का सब फल विषय भोग नहीं है, विषय भोग सुख भोग अपने लेना ये मनुष्य का काम नहीं है, भूत प्रेत पिशाच को सदा काम के चेहरे जाने वो सदा काम के चेहरे लेना ही लेना है वो सदा काम के चेहरे जाने, जब काम कुपित हुआ है भगवान शंकर को जगाने के लिए तब सब में जड़ता में संगम करे तलाब तलाई पुरुष तो स्त्री में देखे, स्त्री पुरुष में देखती है, ऐसे आपस में तो प्रेत भूत को करना ही क्या है। ये काम वृत्ति है ना मन में, भोग वृत्ति, ये भोग वृत्ति खिन्नता में जागृत होती है। जब खिन्न होता है तब चित्त में ज्यादा प्रसन्नता होती है, भगवान के भजन में प्रसन्नता लगे काम नष्ट हो जाता है। जहाँ भगवान की भक्ति प्रेम हुआ वहाँ कामना नष्ट हो जाती है, कामना हृदय क्यों खिन्न हृदय होता है तो क्या करे बेचारा, सुख किस तरह से मिलता नहीं। तो बार बार जा सके डतरी मारे सुख हो जाएगी, तृप्त ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो जितेन्द्रिया। कैसी बढ़िया बात है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो समलोष्टाश्व का तो समोहम सर्वोभूमि क्षमता तो त्याग से क्षमता की त्याग है वो क्षमता का मूल है। क्षमता को प्राप्त करना हो तो त्याग करो, त्याग बुद्धि होनी चाहिए, अपने त्याग, अपने इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। शरीर है न रही है उसके मतलब शरीर से हृदय धोखा को नहीं फल देशु का खेत, शरीर का मतलब दे रही अब शरीर है तो मौज जाओ तो मौज। तो मनुष्य शरीर है ये सेवा करने के लिए है, इस वास्ते मध्य लोग है ये, नार के जीवों की भी सेवा करे, स्वर्ग के जीवों की भी सेवा करे, पशु पक्षियों की भी सेवा करे, भूत प्रेत पिशाचों की भी, पितरों की, सब की सेवा करे, समुद्र अस्तित्व तर्पण करे, उसमें समुद्र को भी जल दे, समुद्र पान दिया जाता है, समुद्र को भी, सूर्य भगवान को भी दीपक दिखावा, दिव्य आरती करे भगवान सूर्य, पृथ्वी की भी पूजा करे फूल कैसे विष्णु बात है, सूर्य की आरती दीवे से की जाए तो सूर्य कोई अंधेरा है तो दीवे से मिट जाए प्रकाश होती है। समुद्रों को तर्पण करे, तर्पण करे सब पानी देते हैं, बड़ों को भी पानी देवे, देवताओं को देव, ऋषि मुनियों को देव, समुद्र को देव, समुद्र को समुद्र दाम समुद्र में तृप्त हो जाए, ऐसे भगवान भी राजी होते हैं। भगवान को चीज देने से भगवान बहुत राजी होते, भगवान देते हैं सबको, वो दी हुई भगवान की प्रेम से भगवान दे तो भगवान खुश हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्या प्रसिद्धि, पत्र पुष्प फल जल तुलसी के पत्ता भी दे, फल भी दे, सबरी ने बेर दिए, फल दिए, कंगूल फल हमेशा दिए, राम गान बार बार बारम्बार बखान, प्रेम सहित बारम्बार बखान, लक्ष्मण ऐसे फल तो अपने वर्ष बीत गए जंगल में रहते हुए फल खाते हुए, फल खाते वहां थोड़े ही था आज गए स्वाद मीठे बोल लक्ष्मण भैया, आज तो बस बहुत ही बढ़िया फल है, खुश हो गए भगवान। तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, एक शबरीर एक विदुर घर रुस पायो दो बार, कृष्णावतार में एक बार भोजन मिला, रामावतार में एक बार, उम्र भर में एक बार भोजन मिला राम जी को शबरी भी मिला, कृष्ण भगवान को विदुरानी जी मिला, रुच पायो दो बार, रुचि पूर्व तृप्ति पूर्व भोजन वहां मिला भगवान। ये बात है, बढ़िया भोजन हो गया, वो देने का उत्साह होता है ना, उसे चीज कर धन सी मिट जाती है, देने का उत्साह होने से चिन्मय रह जाती है, चिन्मय हो जाता है। जन्मे तो तू ही प्राप्त हो जाती है जनगर त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है। देखो एक बात याद आ गई, आप टट्टी पेशाब फिरते हो, टट्टी साफ लग जाए, पेशाब साफ लग जाए तो शांति मिलती है। गंदी गंदी चीजें छोड़ने पर भी त्याग में शांति मिलती है। जब बढ़िया चीज त्याग में शांति मिले त्याग से शांति शांति है। लालसा लेने ही लेने की, ऐसा डूबने की, डूबने को तरी वो उतरने को तरी वो, बहुत बड़ी दो दिशा है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम हो त्याग समझे अगर मिले त्याग क्या होता है। हाँ पुस्तकों में पढ़ा है, ये मैं शेर जी को कहा था। शेर जी ने कर्मयोग की बात बताई, मैं कहा शेर जी है कर्मयोग का भविष्य वर्णन सुनने से शांति मिलती है। कर्मयोग की बात शास्त्र में कर्मी हो तो नहीं चाहे, मल दोष दूर करता है, विक्षेप दोष दूर करता है, रावण दोष ध्यान करता है, कर्म और उपासना ज्ञान कभी नहीं समाना है। कर्मयोग बड़ा ऊंचा है। कर्मयोग वो है जो भक्ति में तत्सुखे सुखित्व है ना, वो भक्ति में ऊंची बात है। भगवान को सुख हो जाए, इस तरह से संसार को सुख हो जाए मेरे द्वारा, इतना ऊंचा है। जी हाँ, तो दूसरों को देखे तो भी कर्मयोग श्रेष्ठ है, तत्सुख सुखित होता है ना। भक्ति में भी भगवान को सुख हो ये अच्छा है, इस तरह से ज्ञान से भी ऊंचा है। तो दोस्तों कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेषते, गीता कहती कर्म संन्यास की कर्म योग विशेष है। संत योग के पास कर्मयोग श्रेष्ठ में मा गई है। त्याग है ना, त्याग